السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اخلاق اور کردار کو واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کیسے ہوتے ہیں. یہ ایک میزان ہے، یہ ایک آئینہ ہے جس پر ہم اپنے آپ کو تول سکتے ہیں، ہم اپنے ایمانوں کو، اپنے اخلاق کو، اور اس آئینے میں ہم اپنا ایمانی چہرہ اور اسلامی چہرہ دیکھ سکتے ہیں. کیا ہمارا اندرون ایسا ہے؟ کیا ہمارا کردار ایسا ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ان آیاتوں کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے صفات اور کردار میں کی شروع کر رہا ہے تو وہ ایمان کے بعد تواضع شروع کرتا ہے. پہلی بات اللہ تعالیٰ جو شروع کرتے ہیں کہ میرے بندے کہاں ہیں، کیسے ہیں، اس کی بنیاد تواضع پہ کھڑی کی جاتی ہے. تواضع کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں ہو سکتی. جس کے دل کے اندر انا کا بت موجود ہو اس میں اللہ تعالیٰ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ بڑا غیور بادشاہ ہے. جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کی فرشتی نہیں آتی، از غضب کی آتی. تو جس کے دل میں اپنی تصویر ہو کہ میں ہی ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ کیسے آئے گا. تو شروع سے دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے صفات کو کس طرح شروع کرتے ہیں. فرماتے ہیں وعباد الرحمن، یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ مخلوق سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. پیدا تو سب نے کر، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا لیکن ہم میں سے دو گروپ بن گئے. ایک ہے عباد الشیطان اور ایک ہے عباد الرحمن. عباد الشیطان وہ ہے جو زبان سے کتنے ہی دعوے کرے لیکن پیروی اتباع شیطان کی کرتے ہیں، بات شیطان کی مانتے ہیں. اور پھر اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے جو صفات شروع کی تو اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ عباد اللہ، اور یہ بھی نہیں فرمایا و عباد السمیع، یہ بھی نہیں فرمایا و عباد الجبار، یہ بھی نہیں فرمایا عباد القہار. اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے ناموں میں جس نام کو، جس صفت کو اپنے بندوں کے لیے کہ میرے خاص بندے ہیں، یہ اس کے لیے وہ عباد الرحمن کا لفظ منتخب فرمایا. اس میں بڑی ہمیں پہلی بتا دیا، پہلے تو ہمیں بتاتے کہ وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے. ایک آدمی کوئی بادشاہ کسی کو کہتا ہے کہ میرا آدمی، میرا آدمی، بادشاہ کے سارے رعایا ہوتے ہیں لیکن کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میرا رعایا ہے، میرا ہے، تو وہ خوشی سے پوری نہیں سمائے گا، جھوم جائے گا. یہ احکم الحاکمین، ارحم الراحمین فرماتے ہیں وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے. ظاہر ہے کہ اس پر کتنا مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے. رحمان کے لفظ کو کیوں منتخب کیا؟ کہ مسلمان کے تمام کردار، معاملات اور اس کی چال ڈال، وہ سراسر اللہ تعالیٰ کے صفت رحمانیت میں رنگی ہوئی ہوتے ہیں. یہ آپ کو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اے بہادر کی بیٹی، آپ کو اس وقت خطاب سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ بہادری دکھاؤ، بہادری دکھاؤ. اگر ہم کہتے ہیں کہ اے سخی کی بیٹے، ہمارا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تم سخاوت کو، سخاوت کرو. یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کہا کہ عباد الرحمن، پہلے سے بتا دیا کہ رحمان کے بندے مہربان ہوں گے، رحمان کے بندے مہربان ہوں گے، اور ہمیں ترغیب دی کہ تم رحم کو اپناؤ. آپ اسلام کے تمام احکامات میں دیکھیں، جتنے معاملات ہیں، زکوٰۃ، بیوع، جتنے ہیں آپ دیکھیں، اس میں سب کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، مہربانی والے احکام ہیں. تو مہربانی والے احکام پر وہی عمل کر سکتے ہیں جس کی دل کے اندر مہربانی ہو. اسلام وہ ہاتھ نافذ کر سکتے ہیں حقیقی ایمانوں میں جس کے ہاتھوں میں سلامتی ہو، جس کی زبان میں سلامتی ہو، جو خود اندر سے اسلام کے مہربان ہو، رحم والے ہو، جو مخلوق کی خیرخواہ ہو. ورنہ اسلام اگر قانون ہوگا، اسلامی قانون ہو لیکن ہاتھ اسلامی نہیں ہے، تو اس برحم ہاتھوں سے اسی اسلامی قوانین کو پامال کیا جائے گا، اس کے نام پر وہ ظلم ڈھائے جائیں گے کہ انسانیت اسلام سے بھاگ نکلے گی. بہرحال وہ تو خیر مستقل موضوع ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے صفات شروع اسی کی وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے. تو آپ کو اشارہ دیا کہ رحمان کے بندے مہربان ہوں گے. تم جب آپ کہتے ہیں کہ میں رحمان کا بندہ ہوں، مہربان کا بندہ ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تو مہربان ہو اور تم کیا ہو؟ سنگ دل اور ظالم ہو. اس کے بعد پہلی صفت جو بتائی تواضع بتائی, عاجزی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ دبے پاؤں چلتے ہیں, انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. یہ تواضع کی ایک تعبیر ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ تواضع کرتے ہیں تو اور کوئی کہتا ہے کہ میں تو بڑا متواضع ہوں. ایک بار میں نے ایک شخص نے مجھے کہا کہ مجھے دعا کرو کہ اللہ پاک بہت سارا دولت دے دے. میں نے کہا کہ آپ ذکر بھی کرتے. اس نے کہا کہ میں نے اس پشتو میں کہا کہ ماں پو ذکر بند خپل جگار شین کو. اردو میں ترجمہ اگر میں اپنے زبان میں کروں تو اس کے جو پشتو سے ترجمہ کروں تو میں نے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ٹٹر میں پشین کو. اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب آدمی کوئی چیز کام کرتا ہے یہاں پر چالے پڑ جاتے ہیں, چالے پڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا کام کیا کہ ہمارے ہاتھوں پر چالے پڑ گئے. تو جس نے اتنا ذکر کیا ہو وہ دنیا کو کیا کرے گا. لیکن یہ جھوٹ جھوٹ تھا. اس طرح تواضع اللہ تعالیٰ نے متواضع شخصیت کی وہ اس کا کردار بتایا کہ دیکھو اتنا وہ متواضع ہوتا ہے کہ اس سے تواضع چھلکتی ہے, اس سے تواضع چھلکتی ہے, باہر آتی ہے اس کو, اس کی رفتار میں, اس کی گفتار میں, اس کی چال ڈھال میں, ہر چیز سے یہ خوشبو نکلتی ہے. اور اس کے تواضع کہتے ہیں اپنے آپ کو کم سمجھنا, اپنے آپ کو کم سمجھنا, کہنا نہیں, اپنے آپ کو کم سمجھنا. کہ واقعی معنوں میں آدمی اپنے آپ کو کم سمجھے. ایک یہ ہے کہ احساس کم تری ہے کہ میں تو ہوں بڑا آدمی, میں تو ہوں بڑا آدمی. دیکھو یار میری لوگ لحاظ نہیں کرتے, میں عالم ہوں یا میں بڑا آدمی ہوں, بڑا افسر ہوں. دیکھو فلان افسر کے لوگ عزت کرتے ہیں میری نہیں کرتے. یہ مطلب ہے کہ میں تو بڑا ہوں لیکن لوگوں میری قدر نہیں پہچانتے. وہ اپنے آپ کو احساسی کمتری میں مبتلا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ میرے خیال نہیں کرتے, بھائی میرے خیال نہیں کرتے, فلان نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا. تو یہ نتیجہ ہوتا ہے تکبر اور بہمتی کا, تکبر اور بہمتی کا ہوتا ہے. اور تواضع ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے پیدا ہوتی ہے. جب انسان کے دل پر جس قدر زیادہ بڑائی چاہتی ہے, چاہی جاتی ہے, اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے اور کسی مخلوق کو اپنے آپ کو اس سے بڑا نہیں سمجھتا. اس پر ایک مثال دی جاتی ہے کہ آپ نے جگنو دیکھا ہوگا, جگنو جو راتوں میں روشنی کرتا ہے, اس کی دم پر روشنی لگی ہوئی ہوتی ہے, بولے تو اور بلک ہوائی. وہ جگنو رات کے وقت بڑی روشنی کرتی ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو, وہ جگنو کہتے ہیں کہ تو میں تو بہت بڑی چیز ہوں, دیکھو ساری دنیا میں نے روشن کی ہے. لیکن جب وہ دیا کے سامنے آ جاتا ہے وہ جگنو, تو اس کی روشنی غائب ہو جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ میرے اندر نور ہے ہی نہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے تو ہے اس کے اندر, نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن جب سورج نکلتا ہے تو وہ خود ہی گم ہو جاتا ہے, وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو سورج کے سامنے جگنو کی کیا روشنی ہوگی؟ جس کے دل پر اللہ کی بڑائی چھائی ہوئی ہوگی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ ایسی شخص کو اللہ تعالیٰ بہت بلند کرتے ہیں کہ یہ بندہ میرا ہے, یہ بندہ میرا ہے. اس سے آپ دیکھیں ہماری تاریخ کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے جتنے کام لوگوں سے کام لیا ہے وہ بہت زیادہ متواضع ہوتے ہیں, اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے, انکساری ہوتی ہے. آج کل کی بیماری, بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ کس طرح میں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا ثابت کروں, ثابت نہیں بڑا دکھا دوں کہ میں بڑا ہوں. آدمی کام ایسے کریں کہ وہ بڑا لوگ اس کو مان لے تو ٹھیک ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے, لیکن ایسے کاموں پر جو ہم نے کی نہیں ہے, جو ہم نے نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں سب سے زیادہ متواضع شخصیت نبی کریم سنتے ہیں, اس سے کوئی بھی زیادہ شخصیت متواضع نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبد ہی کہا, سبحان الذی اسرا بعبدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع آپ دعاؤں سے معلوم کریں کہ اس کے اندر کیا ابل رہا ہے, اندر سے کیا ہو رہا ہے. دعا کرتے ہیں وہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کاموں سے جو میں نے کیے ہیں, اور میں پناہ مانگتا ہوں ان کاموں سے جو میں نہیں کیے. اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کر جب دور جہلیت تھی, زمانے جہلیت تھا, اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کام نہیں کیا. شراب نہیں پیا, شرک نہیں کیا, کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کرنے ناراض کرنے والا. تو آخر نبی کریم, علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جو اعمال میں نے کیے ہیں ان کی شر سے مجھے بچائیں. اگر یہ ہم کہیں تو ٹھیک بات ہے, کیونکہ ہم سے برائیاں ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, اور جو کام ہم نے نہیں کیے ہیں اس پر ہمیں معاف فرمائیں, تو ہم نے نماز نہیں پڑھی ہوگی, ہم نے روزہ نہیں رکھا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی کون کام کی ہیں جس پر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو میں نے نیک کام کیے ہیں اس کی شر سے مجھے بچائے. لوگ تبلیغ کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, تہجد کرتے ہیں, لیکن دل کے اندر ایک انا ابھرتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کام اچھا کام کیا ہے, گویا میں بڑا ہوں, گویا میں بڑا ہوں. آپ نے دیکھا وہ دینداری کی اپنی ایک بڑائی ہوتی ہے, میں بڑا عالم ہوں, میں نے بڑی تبلیغ کیا, میں نے بڑی جہادی کی, میں نے یہ کیا. جو یہ میں جو نہیں ہے, یہ میں, یہ اس کا کیا ہے, شر ہے. اور یا رب العالمین جو کام میں نے تیرے خاطر چھوڑے ہیں اس میں بھی آدمی کہتا ہے کہ میرے اعصاب کی مضبوطی ہے, میں بچ جاتا ہوں, لیکن ایک پیغمبر کا کام کیا ہوتا ہے, وما ابری و الا وما ابری و نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. تو بہرحال میں کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں جو کام تیرے خاطر چھوڑے ہیں اس کی جو شر ہے وہ میں اپنی طرف منسوب نہ کروں, میں اپنی طرف منسوب نہ کروں کہ میں نے کیا. جس کام تم نے اپنے آپ کو طرف منسوب کیا تو تم نے اپنے لیے ہلاکت کا راستہ کھول دیا. ہمارے ایک ساتھی تھے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے دے, درجات بلند فرما دے. سید منی شاہ صاحب میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. جب اس کا آخری وقت تھا, ساتھی موجود تھے, تو اس نے کہا کہ فلان کتاب کو اٹھاؤ. تو اس کتاب کو اٹھایا, میں ایک صوفی کا ختم حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی, تو اس کی کتاب کو اٹھایا, اس نے کہا کہ فلان صفحہ نکال دو. تو فلان تو جب فلان صفحہ اس نکالا, 160 تھا, 106 تھا, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب تم کسی آدمی کا, کسی شخص کا کوئی بھی خدمت کریں اور تمہارے دل میں یہ آئے کہ یہ میں نے کیا, تو تم ہلاک ہو گئے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اس وقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پرانے زمانے میں, یعنی دور عیسیت میں, عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکار میں ایک جوان تھا. اللہ تعالیٰ ہماری ساری جوانیوں کو دین پر لگا دے. اس وقت یہ چیز جائز بھی تھی اور وہ کبھی رہبانیت. اس نے سوچا کہ کبھی میں جاؤں کسی جزیرے میں, وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کروں. اس وہاں گیا, ایک جزیرے میں چلا گیا, اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کی. اس وقت جو نماز پڑھنا تھا, نماز روزے رکھ رہے تھے. پیاس لگ گئی تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے چشمہ نکال دیا, اور بھوک لگ گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں انار کا درخت تھا, اس میں انار پیدا فرمائے اور اس کو اس نے کھانا شروع کر دیا. 500 سال اس نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی. 500 سال کے بعد اس کے پاس ایک فرشتہ آیا موت کا, اور اس نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا روح لے جانا چاہتا ہے, تم کو اٹھانا چاہتا ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم جس طرح چاہتے ہو اس طرح تم سے روح نکالی جائے. اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ تھا, لیکن اس کی اللہ تعالیٰ عظیم ذات ہے. تم اپنے آپ کو سامنے کو اللہ کے سامنے گرا دو, وہ تمہیں عزت دے گا, فرشتوں کے سامنے بھی عزت دے گا, تمہاری خیال تیرا خیال رکھے گا. تو اس نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں رب کے سامنے سجدہ کروں, اس وقت میرا رب مجھ سے روح لے لے, فرشتہ مجھ سے روح لے لے. تو یہ مجھے چاہت ہے کہ میں قیامت کی جب اٹھوں, قیامت دن اٹھوں, تو میں سجدے سے حالت سے اٹھوں. اس کی روح نکالی گئی, اور اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو اللہ تعالیٰ اوپر لے جائیں. جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ اوپر جاتی ہیں آسمان سے, اس کی راستے کھل جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اس کے سامنے نیچے سجدہ کرتے ہیں. اور جو بری روح ہوتے ہیں اسی جین میں ہوتے ہیں, اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. سوئی کے ناکے سے رسی جیسی نہیں جا سکتی, اونٹ نہیں چلا جا سکتا, اس طرح اس سے اوپر نہیں جا سکتا وہ فاسق فاجر روح. آج سے ہم توبہ کریں کہ ہم نے فسق و فجور کو چھوڑنا ہے, ہم نے تکبر کو چھوڑنا ہے, ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, ہم نے اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے, اپنے رب کے سامنے کو راضی کرنا ہے. تو وہ اس نے وہاں سجدہ کیا روح ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ اس بندے کو, اس میرے بندے کو میرے رحمت سے جنت کی بغیچے میں داخل کرو. مسلمان یا جنت کی بغیچے میں ہوتا ہے, قبر میں یا جہنم میں ہوتا ہے. جہنم کی گڑی میں سے گڑا ہوتا ہے قبر, یا جنت کی بغیچے میں سے ایک بغیچہ ہے. اس کے دل میں ایک تشویش پیدا ہو گئی, कि मैं नहीं, देखो मैं नहीं, हम कितनी कड़ी कितनी बड़ी बड़ी तकबराना काम मुतकबिराना बातें करते हैं, मुतकबिराना काम करते हैं, हमसे क्या किया नखरे होते हैं। उसके दिल में ये बात उभर आई कि इतनी मैंने अमाल किए हैं 500 साल, अब भी मैं अपनी अमाल की वजह से नहीं, अल्लाह की रहमत की वजह से मैं जाऊँ। ये इसके अंदर एक बात पैदा हो गई। अल्लाह ताला इस बात को निकालना चाहते थे कि मेरा बंदा है, ये बात ठीक नहीं है किसके अंदर हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों को कि इसको फलां मैदान में ले जाओ, वहाँ से जहन्नम के तपश गर्म हवाएं आती थी और इसको वहाँ सख्त प्यास लगी। जब प्यास लगी तो पानी की तलाश में हो गया कि कहाँ किसी पानी मिल जाए, तो उसने एक हाथ देखा कि इसके हाथ में जाम था, पानी का बर्तन था। ये भागा खेत, वही गोरस वो जजीरी का हाल है जिस जजीरी में रहता था। तो उस जहाँ पहुँचा तो उसने कहा कि मैं तो प्यास हूँ, मुझे पानी दीजिए। उसने कहा कि ऊपर से आवाज़ आई कि ये पानी मुफ्त नहीं है, इसकी कीमत क्या है। तो कहा गया उससे कि इसकी कीमत 500 साल बिरिया इबादत है। अभी मर रहा था, प्यासा था, तकलीफ थी। उसने कहा कि मैंने ऐसी 500 साल इबादत की है कि मैंने कभी दिखावा नहीं किया, वहाँ कुछ था ही नहीं किसी की जिसके लिए मैं दिखावा करूँ सिवाय अल्लाह ताला की। उसको ले जाओ, उसको ले लो, मुझे पानी दो। पानी पिया, अल्लाह ताला के सामने फिर खड़ा हुआ, अब शर्मिंदा है, नादिम है। और अल्लाह ताला को अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदे, तूने खुद सौदा किया 500 कबूल इबादत बिरिया इबादत की, तुमने एक जाम पानी पर दे दिया। आप रोज़ाना आप कई बार पानी पीती थे और अनार खाते थे, उसका हिसाब दो। उन्होंने कहा कि अल्लाह तू अपनी फजल से मुझे जन्नत ले जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि कभी कोई देनदारी के वो जाम में ना हो कि मैं देनदार हूँ। जब भी तुझसे कोई अमल हो जाए, अच्छा अमल, कहो कि मुझे ये अल्लाह ताला ने तौफीक थी। अगर तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से नहीं मिलेगी तो आपको ये काम अच्छे काम नहीं कर सकते, न दर्स तदरीस कर सकते हैं, न पढ़ा सकते हैं, न आपकी जबान से अच्छी बात निकल सकती है, न आप ठीक काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला से हमेशा मांगा करो, ये मुतवाजी आदमी हमेशा मांगता रहता है। और दुनिया में जिसने भी काम किया है ये मुतवाजी शख्सियत है। आप तारीख देखें, कभी भी मुतकब्बिरों से जमात नहीं काम नहीं किया है। उसने जब भी कोई मुतकब्बिरीन के साथ जो मिल जाते हैं वो मुतकब्बिर होते हैं, और तकब्बुर से कभी भी इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं आता, उम्मत ही नहीं बनती उससे। क्योंकि मुतकब्बिर खुद अपने अपने के बलो जो उसको क्या कहते हैं आप लोग, घंटे घंटे कांटे तो बोला कंचे, कंचों से कभी दीवार नहीं बनाई जाती। बनती है कोई दीवार, किसी बनाया है दो आपस में रखो, तीसरे ऊपर रखो, वो कहते हैं कि मैं किसी को नहीं बर्दाश्त करूँगा, ऊपर बर्दाश्त नहीं करूँगा। ऊपर बर्दाश्त करते हैं, इसे सीध में रखो तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, दीवार नहीं बनती इसी, ये गिर जाती है, क्योंकि वो मुस्तकिल चीज़ होती है। मुतकब्बिरों के आपस में दूसरी नहीं हो सकती, वो उसका दूसरी मुतकब्बिराना होता है। हजरत हाजी मदादुल्लाह रहमतुल्लाह से ने कहा कि फरमाते थे कि इत्तेफाक की जड़ तवाज़ु है, इत्तेफाक की बुनियाद तवाज़ु है। ہم اتفاق اتفاق کہتے ہیں لیکن اس کے اسباب کو نہیں ڈھونڈتے. اس دن ایک جلسہ تھا, اس میں اتفاق پہ بات ہو رہی تھی کہ اتفاق ہونی چاہیے. تو وہاں کسی ایک عالم کو موقع ملا, اس نے یہ بات بتائی کہ بھائی اتفاق کے لیے کوئی اسباب بھی ہوتے ہیں, کوئی اسباب بھی ہوتے ہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ میں بڑھ جاؤں سیاسی پارٹیاں ہیں کہ میں اس اتفاق کے اندر اپنے آپ کو کیا کروں, اوپر لے آؤں. دوسرے کہتے ہیں کہ میں اوپر لے آؤں, ٹھیک ہے وہ اتفاق ہوگی لیکن عارض اتفاق ہوگی. پیدار اتفاق اتحاد کے لیے توازن کی ضرورت ہے. جب توازن ہوگی, ہر کوئی دوسرے سے اپنے آپ کو کم سمجھے گا تو پھر اتفاق ہوگا, پھر اتحاد ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے جو ہوتے ہیں اس کا کردار بتایا. پہلا کردار پہلی بات کیا ہے, اس کے اندر توازن ہوتی ہے, عاجزی ہوتی ہے, انکساری ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی, اس کو ہم یوں ہی کہہ سکتے ہیں, ذرا برابر بھی اس میں تکبر ہو. جب تک متکبرین کی جگہ جنت نہیں. آپ نے دیکھ لیا جو جس آدمی کے اندر تھوڑا سا تکبر تھا, تکبر نہیں تھا کہ میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ اعمال کیے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ نے دویا, اس گرمی کی تپڑ سے دویا. جب اس نے کہا کہ میرے اندر میں نے کچھ نہیں کیا ہے, کچھ رہا نہیں اس کے پاس, تو کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے جنت لے کیا. تو آپ اگر آپ تکبر اپنے ساتھ لے کر لے جاؤ گے تو جہنم کی آگ سے اس کو دویا جائے گا. اللہ پاک ہمیں بچائیں, پھر پتہ نہیں چلتا کتنے سال ہو ہوں گے, کتنے عمر ہوں گے. اور توازو ایک ایسی چیز ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا فرمائی تو پھر جب ہمارے دل تخت سیاہ صاف ہو جائے گا تو پھر ایسی چیزیں ہم پر منکشف ہوں گی کہ آپ کے دل کہیں ایسا ہو جائے گا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ جو ایسی مہربانیاں پیدا فرمائیں گے کریں گے کہ آپ کے اندر وہ اخلاق پیدا ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں. ایمانی صفات کی تجلیاں آپ پر ہوں گی, اس سے آپ کے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا, اللہ تعالیٰ سے محبت بن جائے گی, رحم آپ کے اندر رحم آئے گا, عباد الرحمن میں سے ہو جاؤ گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں اللہ تعالیٰ کی صفات, ایمان صفات کی تجلی اس وقت آپ قبول کر سکتے ہیں. اب صوفیہ ہے کہ آپ اس کے لیے اپنی کاسی کو, پیالے کو ٹھیک رکھیں, اور پیالہ اس وقت ٹھیک ہوتا ہے کہ تمہارے اندر اپنا نہ خود اپنا ہو, تکبر نہ ہو آپ کے اندر, غرور نہ ہو, اللہ اپنے آپ کو پامال کرے. حضرت یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی بزرگ گزرے ہیں, اس کو کسی نے کہا خواب میں دیکھا موت کے بعد کہ بھائی آپ نے کیسے, اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمایا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مجھے ایک بلی کی بچی کی وجہ سے معاف فرمایا. بس یہ کہا کہ آپ نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں, لیکن آپ نے جو کام وہ کام کیا ہے وہ میرے نزدیک بہت محبوب تھا. وہ کہتے ہیں کہ سردی کے موسم میں بلی کا بچہ ٹٹر رہا تھا ٹھنڈک سے, پر میں نے اس کو اٹھایا اور اپنے ساتھ سلایا. آپ دیکھیں اس میں دو چیزیں جمع ہو گئیں, مہربانی بھی ہے اور توازن بھی ہے. شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب یہ خلوق حلق خان وغیرہ یہ آئے تھے کہ چنگیز خان, اس نے پوری مسلمانوں کی بہت زیادہ قتل و غارت کی تھی. یہ ایرانی تھے شیخ جمال الدین. اس نے شہزاد تغلق نے جس وقت کی بادشاہی ہوئی تھی تو اس وقت اس نے ایک جال بنایا تھا, پوری جنگل کو شکرگاہ بنایا تھا, اس میں یہ داخل ہوا, غلطی سے داخل ہوا, اس کو پتہ نہیں تھا, سپاہی نے پکڑ لیا, اس کے سامنے کھڑا کر دیا. اور ایرانی ہو مسلمان ہو, پھر یہ ان لوگوں کی بادشاہی ہو, تو یہ آپ خیال رکھیں کس قدر اس کے اندر اس کی نفرت کی دل میں. اس نے کہا کہ آپ نے کیوں گھس کر آئے؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا. پھر بتایا کہ بتاؤ میں اچھا ہوں, تو اچھا ہے یا میرا کتا اچھا ہے؟ بڑی یہ تذلیل کر رہا تھا, اس کو تحقیر کرتا تھا, ذلیل کرنے کی کوشش کرتا. اس نے کہا کہ میں اب نہیں بتا سکتا. جو جس شخص کے اندر تواضع ہوتا ہے وہ عین موقع پر ایسی عجیب اس کی حالت ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ وہ لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں اس کی. اب اس وقت یہ ہم ایک آدمی ڈرپوک ہوتے ہوئے کہتے تو تیرا کتا تو بہت اچھا ہے, مجھ سے میں کیا ہوں؟ چونکہ اس نے ایک سوال بہت غلط کیا تھا, غلط طریقے سے کیا تھا, انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں بتا سکتا, کیونکہ اگر یہ کہتا کہ میں اچھا ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں. کیا پتہ آدمی آخر دنیا سے کافر چلا جائے, تو کتا چاہے پھر انسان اچھا ہے, بتاؤ کتا اچھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب موقع نہیں. اس نے کہا کہ کب موقع ہوگا؟ اس نے کہا کہ جب میری موت آ جائے. میرا اور تیرا ایک رب ہے, اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے, اس نے ہمیں کچھ احکامات دیے ہیں, اگر وہ ہم سے راضی ہوا اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو یقیناً میں تیری قدرت سے اچھا ہوں, لیکن اگر کوئی ایسی حالت بنی اللہ تعالیٰ مجھے بچائے کہ اگر میں دنیا سے وہ رب مجھ سے ناراض ہو کر ہوا اور میں دنیا سے چلا گیا تو تیرا قدرت مجھ سے اچھا ہے. اس کی دل اخلاص والی بات, توازو والی بات, اور اس کی وہ جو تھڑپ تھی اس نے ایسا اثر کیا کہ اس نے کہا کہ اگر جب تمہیں پیغام مل جائے, جب تم کو یہ خبر مل جائے کہ شہزاد تغلق کی تاج پہنایا گیا تو میرے ساتھ مل لو, میں تم کو خوشخبری دوں گا. وہ چلا گیا. حضرت شیخ جمال الدین کیا وفات کا وقت آیا, اور اب تک شہزاد تغلق یہ اس کو تاج نہیں پہنایا گیا, تو اس کا باپ زندہ تھا. تو اس نے بیٹی کو بلایا, وہ بڑا صوفی آدمی تھا. صوفیاء کی پہلی محنت اس پر ہوتی ہے کہ میرے شاگرد سے تکبر نکل جائے, اس لیے وہ بڑے بڑے مجاہد اسی کراتے, اسی وجہ سے کہ تاکہ اس میں یہ چیز نہیں رہے. صوفیاء خلفاء اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ محبت کے ساتھ ساتھیوں اس کو سے تکبر کو جھاڑ لیا کریں, تو انشاءاللہ اگر تکبر نہیں رہے گا تو تمہاری ساتھی جوڑے رہیں گے, ایک دوسرے پر فدا ہوں گے, ہر کوئی اسی کو آپ اپنے آپ سے اچھا سمجھے گا. تو دیکھو اتفاق ہے نہیں, اتفاق تو ہوگا. تو اس نے شیخ رشید الدین کو بلایا کہ بیٹے میرے ذمہ ایک کام تھا. وہ جانتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں حق علماء حق, اور صوفیاء وہ جانتے ہیں کہ مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے, کیسی تبدیلی لانی ہے مجھے. اس نے کہا کہ میرے ذمہ ایک کام تھا ادھورا رہا ہے اور میں دنیا سے جا رہا ہوں. جب شہزاد تغلق کو تاج پہنایا جائے تو اگر مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں دنیا سے مسلمان جا رہا ہوں, اس وقت اس کی امید بڑھ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف. اگر میں کلمہ پڑھوں تو تم کہہ دو کہ میرے باپ نے آپ سے کہا تھا, شہزاد تغلق کو کہو جب اس کی تاج پہنایا جائے, کہ میرے باپ نے آخر وقت میں ایسی حالت میں چلے گئے کہ اس کا رب اس سے راضی تھا, اس رب نے اس کا قلم اس نے پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ بھی نصیب فرما دے. اس کے بعد اسے کہیں کہ اس نے بھی ہے, میں نے تو ایک بات کی, وہ تو ایک بات تو حل ہو گئی, دوسری بات آپ کے ذمہ ہے. آپ وہ کیا تھی کہ میں خوشخبری سنا دوں گا جا رہے ہوں. تو جب وہ اس کے تاج پہنایا گیا اور آخری وقت تک اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, تو تغلق کو جب تاج پہنایا گیا شہزادہ تغلق کو, تو اس نے محل کے نیچے نے وہ جو وہ سنتری چوکیدار کھڑے تھے اس کو نہیں چھوڑتے تھے اس کو, اس نے کہا کہ مجھے ضروری کام ہے. اس نے کہا کہ جاؤ, تم کیا ہو کہ تم تغلق سے مل رہے ہو؟ تو اس نے وہاں مسلح بچھایا, وہی باپ کا بیٹا تھا, باپ کا بیٹے سے کہا کیونکہ باپ کا بیٹا نہیں ہوتا, صحیح آدمی تھا, یعنی باپ کی پیروکار تھا, باپ کی قدم نقش قدم پر جا رہا تھا. اس نے وہاں مسلح بچھایا کہ میرے باپ نے مجھے کہا ہے میں ضرور اس کو بات پہنچاؤں گا. اس نے صبح کے وقت جب صبح ہوا تو اس نے اذان دی, تو شہزادہ تغلق کو بڑا اس کو پریشانی ہوئی. اس نے اس کو کہا کون یہ کہہ رہے ہیں کچھ, اس کو اٹھاؤ اوپر لایا. اس نے کہا کہ تم کون ہیں؟ اس نے کہا میں شیخ جمال الدین پہ بیٹھا ہوں, اور میرے باپ نے مجھے کہا تھا. اس نے کہا کہ تم یہ کوئی طریقہ ہے کہ تم یہ انداز اختیار کیا؟ اس نے کہا کہ تمہاری جو چوکیدار تھی مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے, میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا, میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ تم مجھے پکڑ لو گے اور میں آپ کو بات سناؤں گا. تو وہاں اس نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ اس نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ تو اچھا ہے یا میرا کتا اچھا ہے, یعنی آپ نے اس کی سے سوال کیا تھا. میرے والد نے آپ کو جواب دیا تھا کہ میں موت سے پہلے نہیں کہہ سکتا, لیکن الحمدللہ میرے باپ نے کلمہ پڑھا اور اس حالت میں چلے گئے جس سے اللہ تعالیٰ سے راضی تھا, اس لیے وہ تیری کتے سے اچھا چلا گیا. دوسری بات اس نے مجھے یہ فرمائی تھی والد صاحب نے کہ آپ نے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا اور آپ کی تشپوشی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں آپ بیٹھو. اس کو بٹھایا, وزیر کو بلایا, وہ بڑا نیک خصلت تھا, اس کو کہا کہ مجھے یہ مسلمان جی مار پڑی ہے, یہ اس کی اپنی بے دینی کی وجہ ہے, ورنہ اسلام بڑا وہ کیا وہ حق مذہب ہے, حق مسلک ہے, حق طریقہ ہے جس پر آدمی چلے. کیونکہ میں نے مسلمانوں کو دیکھا, میں نے مسلمانوں کو کچھ مسلمانوں کو دیکھا کہ جو واقعی مسلمان تھے وہ کچھ اور قسم کے ہیں, اس کی خوشبو اور ہے, اس کی مزہ کچھ اور ہے. اس نے کہا کہ میں تو آپ سے کہہ نہیں سکتا تھا, میں تو پہلے سے دل سے مسلمان ہو چکا ہوں. تو دونوں مسلمان ہو گئے. اس کی وجہ سے پھر دیکھو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے کیسے انقلاب لایا, کیسے کیسے لوگ مسلمان ہو گئے, کیسے کیسے لوگ دین میں داخل ہو گئے, پھر ان کے اولاد میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے جس دین کی کہاں کہاں تک پھیلا دیا. تو دین ہمیشہ ایسے لوگوں سے پھیلا ہے جس کے اندر توازو ہو اور رحم ہو. جو جن کے دل ان دو چیزوں سے خالی ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ اسلام کی باتوں کو پلائیں گے ٹپ ریکارڈوں کی طرح, لیکن اگر ٹپ ریکارڈ بہت زیادہ ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ کیا کوئی ٹپ ریکارڈ ہی عمل نہیں کرتا؟ اس کے اندر مہربانی نہیں ہوتی, اس کے اندر جذبات نہیں ہوتی, بس وہ ٹھیک ہے آپ کو ایک پیغام پہنچ جائے گا. لیکن یہ جن لوگوں نے دین کو پلایا ہے وہ وہی لوگ ہیں جو جس کے اندر توازن تھی, متکبرین نہیں تھے. آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توازن کو دیکھیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ توازن کو دیکھیں, کس قدر متوازی شخصیت تھی، پٹی پرانی کپڑے پہنیے۔ جب اس کو کہا گیا کہ تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دین کو عزت دیا، اس نے کہا کہ میں کیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دین کی وجہ سے مجھے عزت دی ہے۔ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا، بڑا عالم درسی نظامی کا فارغ نہیں تھا، لیکن آج بھی آپ دیکھو، آپ کو مدرسہ نظر آئے گا امداد العلوم فتاوا نظر آئے گا، اس پر لکھا گیا امداد الفتاوا۔ اس طرح آپ کو بہت کئی اس کی طرف لوگ منسوب کرتے ہیں، اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اس کی توازن کو دیکھے کہ ایک بار اس کی ایک رشتہ دار تھا، قریب تھا، تو اس نے اس سے پوچھا کہ میں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا، آپ کے ساتھ، آپ کے اندر تو کوئی بزرگی ہے نہیں، لیکن یہ لوگ تمہارے پاس کیوں اتنے اکٹھے ہوتے ہیں، نہ تمہاری باتیں ایسی کہ وہ مزیدار مزیدار شاندار باتیں ہیں، بس ٹوٹی پوٹی باتیں کر رہے ہیں، نہ تمہارے اندر کوئی اور کمال میں نے دیکھا، نہ آسمان پر اڑ رہے ہو، آپ کے اندر کیا ہے؟ لیکن میں نے سوچا کہ میں تمہارے پاس لوگ اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ سے بہت بڑے بڑے علماء بیعت ہو چکے ہیں، جس طرح حضرت مولانا شفیع طاہر رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ دوسرے حضرت مولانا قاسم نوتی رحمۃ اللہ علیہ، اب تو وفات ہو گئے، اس وقت وہ زندہ تھے، حیات تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، یہ سارے آپ سے بیعت ہو چکے ہیں، اس طرح عبدالسمیع وغیرہ، یہ سارے آپ سے بیعت ہو چکے ہیں۔ اسی لیے لوگوں نے جب ان علماء کو دیکھا تو علماء تو لوگوں کی تابعدار، علماء کی تابعدار ہے، اس لیے لوگ آپ کے پیچھے پر چل پڑے۔ لیکن میں ان لوگوں کو حیران ہوں، ان علماء کو، کہ وہ تم سے کیوں بیعت ہو گئے۔ تو حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ ہنس پڑے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے پتا نہیں ہے کہ کیوں بیعت ہو گئے مجھ سے، یہ کیا تھی؟ توازن تھی۔ اس کو اپنے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہ کہتے کہ بس یہ خام خام مجھے میرے پاس آتے ہیں، میرے پاس ہے کیا چیز، لیکن اس کا جو چیز تھی یہی تھی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے دادا جانتے، اس کا نام محمد عمر شاہ تھا، وہ بھی اس طرح تھا، اس نے زیادہ درسی نظامی کا فارغ نہیں تھا۔ لوگوں نے اس کو ایک بار کہیں سفر بھی گیا تو لوگ کہتے ہیں چلو آج پیر صاحب کو آگے کریں، برکت ہوگی، ثواب ملے گا زیادہ، وہ خالی تھا نہیں، اس کو آگے کر دیا۔ اس جو عالم تھا، قاری تھا، اس کو تکلیف ہوئی، اور دادا جان کو پتہ نہیں تھا، ایک آدمی دیہاتی جاتا ہے، دیہاتی آدمی ہوتے ہیں، ہم تو ہیں دیہاتی لوگ، اور ایسی دیہاتی کہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں ہم پر حکومت، وہاں فوج بھی نہیں لاتے، فوج وہاں تھانہ نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، اب دیکھا شاہ صاحب آپ لوگوں نے دیکھا ہے، ہم تو پوری دیہاتی ہیں، تو ہمیں کیا پتہ ہے شہروں کی کیا وہ ترتیب ہوتی ہے، وہ شہر کے اندر کہیں گیا تھا، میاں والی کہیں گیا تھا، تو انہوں نے آگے کر دیا۔ وہ تو لوگ، لوگ تو بڑی قاری ہوتے ہیں، صاف صاف آواز ہوتا ہے اس کا، تو جب آگے ہو گیا تو اس نے یا المزمل میں اس طرح آسان آسان پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اس کو کیا طریقہ آتا ہے کس طرح کہ اونچ نیچ بھی ہونا چاہیے، اور قاری تھا نہیں، تو اندر سے اب وہ موقع پا رہا تھا وہ قاری صاحب کہ کس طرح میں اب تو اس کو پتہ، اس کو ہاتھ میں بات آ گئی، اس نے پشتو میں، وہ جب وہ سلام پھرا تو اس نے کہا، اس مولانا نے، قاری صاحب نے کہا کہ تو خلم موت اشا قرآن دغاسی الرجی، تمہارا منہ ٹوٹ جائے، قرآن سے پڑھا جاتا ہے، حافظ صاحب میں کیسے پڑھوں، مجھے بتاؤ نا، بالکل عاجزی کے ساتھ کہا، اس کو واقعی اس کا طلب تھا کہ واقعی میں نے کیوں غلطی کی ہے۔ ہم ہوتے ہم کہتے ہیں کہ چلو بس مریض بھی آسانی چڑھا لیتے، اسی چڑھا لیتے، ہم بھی چڑھا لیتے، कि पेड़ तुम्हारा काम खाली पेड़ देखने की, कौन हक पर है कौन झूठ पर है, ऐसा है या नहीं है? तो उसने कहा कि ऐसा पढ़ो, या युहल मुज़म्मिलो, या युहल मुज़म्मिलो कहो, या युहल मुज़म्मिलो, इसी पर भी शत करो। दादा जान ने कहा कि अल्लाह ताला बहुत बहुत ज़्यादा खैर दे, आपने मेरी इस्लाह की। अब देखो जो तुम्हारी इस्लाह करें उसको उसकी शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे खुद अपनी दादा कहते, वो मेरा परदादा है, वो कहते थे कि दादा जान मेरे वालिद, उस अपने वालिद, मेरा वालिद मुझे, मेरे दादा जान मुझे कहते कि मेरे वालिद ये हमेशा ये इसको ये दूसरी याद थी। और बाद लोगों की जो साफ नहीं होती उसको तीन सूरत याद होती है, वो हमेशा वही पढ़ते रहते, तो उसमें सूरत मुज़म्म मिलता। तो वो कहते कि जब भी ये जिस दिन ये पढ़ते थे तो सलाम फिरते कहते कि उस कारी साहब को दुआ करें मेरे लफ्ज़ ठीक है। उस वक्त वो ऐसा कहते या अय्युहल मुज़म्मिल, ताकि वो फिर गलत ना हो जाओ। मैंने ये बात ही चंद आपके साथ गुजारिश की, पेश की, इसीलिए कि ताकि अगर आप वाकई सूफी है, तसालिक है, तो पहला काम आपका क्या है कि अपने आप की जानना शुरू कर दें। आज से कोशिश करें कि अपने आप को हर हर से एक से कम समझो, तो इंशाल्लाह अगर आपने शुरू किया तो अल्लाह ताला बहुत बड़ा है आपकी, अल्लाह ताला की बड़ाई आपके दिल में आ जाएगी। जब बड़ाई आ जाएगी फिर उसका जो मज़ा होगा उस पर इस दुनिया के तमाम मज़े कुर्बान। चला फिर आज कर La ilaha illallah.

الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مع الأبرار والحقنا بالصالحين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مع الأبرار والحقنا بالصالحين. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے جان کر کیے ہوئے بھول کر کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، آج سے پہلے ہم سے جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ ہم ان کی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں جس قسم کے اخلاق اختیار کرنے کا حکم ہے یا اللہ یا ارحم الراحمین، وہ اخلاق فاضلہ ہمارے اندر پیدا فرما. یا اللہ تکبر بہت بری چیز ہے، اور تو نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یا اللہ ہم تکبر سے پناہ مانگتے ہیں، پناہ نصیب فرما. ہم تکبر سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہمیں حقیقی تواضع نصیب فرما. یا اللہ حقیقی تواضع نصیب فرما. جن لوگوں کے بارے میں تور قرآن میں فرمایا کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. یا اللہ عباد الرحمن کی جو جو صفات قرآن پاک میں آئی ہیں یا اللہ وہ ساری ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان کے پیدا کرنے کے لیے جو اسباب اور ذرائع ہیں، یا اللہ ان کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس کے لیے وقت فارغ کرنے کی، اس کے لیے اوقات فارغ کرنے کی، جان و مال لگانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جس طرح ہم دنیا کی چیزوں کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرتے ہیں، یا اللہ اسی طرح ہمیں اپنے اخلاق کے لیے، اپنے اعمال کے لیے، اپنی عبادات کو صحیح طرح کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی اپنے اوقات فارغ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس پر بھی ہماری جان مال و وقت لگا. یا اللہ جس طرح ہم اور چیزوں کو سنوارنے پر اور اس کو سدھارنے پر اور اس کو حاصل کرنے پر اپنی صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں، یا اللہ اسی طرح ہمیں اپنا باطن سنوارنے اور سجانے کے لیے یا اللہ اپنی صلاحیتیں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں کے پاس رکھ. یا اللہ یا ارحم الراحمین، دنیا میں ان لوگوں کی صحبت میں رکھ جن کی صحبت آخرت میں ہمارے لیے مفید ہو. یا اللہ ان لوگوں کی صحبت میں رکھ جن کے لیے، جن کے پاس گزارے ہوئے لمحات کی آخرت میں قیمت لگے. یا اللہ جن کے پاس گزارے ہوئی گھڑیوں کے اوپر آخرت کے اندر انسان کو اجر ملے. یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یہ جتنے بھائی دوست یہاں پورے شہر سے آتے ہیں اور ہم سارے یہاں، یا اللہ یہ اپنی اصلاح میں، اپنی اصلاح کی فکر میں جمع ہونے والا مجمع ہے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ان کے اس جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ ان کے اس اکٹھا ہونے کو قبول فرما. جس نیت کے لیے آنا ہوا ہے یا اللہ، اس میں یا اللہ قبولیت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے اخلاق میں، ہمارے ایمان میں، ہماری کیفیات میں، یا اللہ ہمارے اخلاص میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جس دن قلوب جانچے جائیں گے اور یا اللہ جس دن دیکھا جائے گا کس کا قلب سلیم ہے، یا اللہ ہمارے قلب میں سلامت پیدا فرما. یا اللہ جس دن تو کہے گا کہ وہ آ جائے جس کا قلب سلیم ہے، یا اللہ ہمارے قلب میں سلامت پیدا فرما، سلامتی پیدا فرما. یا اللہ ہمارے قلب میں نرمی پیدا فرما. یا اللہ گناہوں اور معصیت سے دوری پیدا فرما. یا اللہ گناہوں اور معصیتوں کا یا اللہ تنفر پیدا فرما. یا اللہ ہم میں اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کے فاصلے پیدا فرما. یا اللہ تمام بری عادتوں پر قابو پانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تمام بری عادتوں پر قابو پانے کی توفیق نصیب فرما. جتنے اخلاق رزیلہ ہیں یا اللہ ان کو کھینچ کر ہمارے وجود سے نکال دے، یا اللہ ان کو کھینچ کر ہمارے وجود سے نکال دے، یا اللہ میں اچھے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی فکر اپنی اصلاح کی فکر میں حقیقی طور پر منہمک فرما، یا اللہ اس کے لیے حقیقی طور پر فکر مند ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مرشد اور پیر مرشد حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب تشریف لائیں کراچی، حضرت کی تشریف آوری کو قبول فرما، یہ جو گھڑیاں یہاں پر اللہ نے حضرت کی صحبت میں ہمیں نصیب فرمائی ہیں، یا اللہ ہمیں اس سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں مستفید و مستفیض فرما، یا اللہ ان گھڑیوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق نصیب فرما، ہر لحاظ سے حفاظت فرما، یا اللہ اس پورے کام کی حفاظت فرما، اس خانقاہ کی جو ساتھی یہاں پر اوقات دیتے ہیں، جو جان و مال کے ساتھ خدمتیں کرتے ہیں، یا اللہ ہر ایک کی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے حفاظت فرما، یا اللہ ان کے اخلاص سے مزید ترقی نصیب فرما، خدمت والوں کے اخلاص میں ترقی نصیب فرما، یا اللہ پورے ملک میں جہاں جہاں پر دارالایمان کے نام سے خانقاہیں بن رہی ہیں اور اب باہر ملکوں میں بھی بن رہی ہیں، یا اللہ یا ارحم الراحمین ان سب کو قبولیت سے نواز، یا اللہ ان کو مخلص ساتھی نصیب فرما، یا اللہ وہاں پر جو ماحول حضرت چاہتے ہیں کہ بنے یا اللہ وہ ماحول ہمیں نصیب فرما، یا اللہ جو ماحول بنانا چاہتے ہیں شہر شہر گلی گلی قریا قریا، یا اللہ اس کے اسباب پیدا فرما، ویسے لوگ نصیب فرما، صلاحیتوں والے اہلیتوں والے لوگ نصیب فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین دین کا کام جہاں پر بھی جس شکل میں بھی ہو رہا ہے اور تجھے تیرے طریقے کے مطابق ہے، تیرے حبیب کے طریقے کے مطابق ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، ان کے اخلاص میں علم و عمل میں برکتیں نصیب فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور جنہوں نے بھی کہا ہے تو سننے والا ہے تو جاننے والا ہے، سب لوگوں کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما، تمام جائز حاجات کو پورا فرما، تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اذان ہو چکی ہے، نماز ٹائم میں تشریف کے جائیں گے، فجر سے برابر کے بعد سورہ مل کی تلاوت بھی کر لی تھی، اس کے بعد انشاءاللہ تشریف لائیے، کھانے کا انتظام ہے، نماز کا وقت چونکہ قریب ہے اس لیے اب ساتھی مسجد تشریف لے جائیں، اور یہاں پر اس وقت مسافہ اور ملنے کی کوشش نہ کریں، اس سے نماز نکل جائے گی، تو ساتھی مسجد تشریف لے جائیں سارے کے سارے۔